اشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم معزز علماء کرام صدر جلسہ نوجوان بھائیوں محترم بزرگوں پیارے بچوں پردہ نشین ماں اور بہنوں آج میں اس مبارک نشست میں اپنی تقریر کا آغاز اسلام کے ایک عظیم مفکر شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کے ایک قول سے کرنا چاہتا ہوں. شیخ الاسلام نے فرمایا کی دو انتہائی چھوٹے چھوٹے سوالات ہیں اور دو ہی سوالات ہیں. دو چھوٹے چھوٹے سوالات ہیں اور ان دو سوالوں کے دو چھوٹے چھوٹے جوابات. تو جس شخص نے ان دو چھوٹے چھوٹے سوالوں کے جوابات کو سمجھ لیا اس نے پورے دین کو سمجھ لیا, اور جو شخص ان دو چھوٹے چھوٹے سوالوں کے جوابات پر عمل پیرا ہو گیا وہ سمجھو پورے دین پر عمل پیرا ہو گیا. وہ دو چھوٹے چھوٹے سوالات کیا ہیں؟ کیا ہے پہلا سوال ہے من تعبد, اور دوسرا سوال ہے وہ کیف تعبد. اس کو اردو میں یوں کہہ لیں, پہلا سوال ہے عبادت کس کی اور دوسرا سوال ہے عبادت کیسی. پہلا سوال کیا ہے؟ من تعبد, عبادت کس کی, کتنا چھوٹا سوال ہے. اور دوسرا سوال ہے عبادت کیسی. اور ان دو چھوٹے چھوٹے سوالوں کے جوابات بھی بڑے چھوٹے چھوٹے ہیں. عبادت کس کی, جواب عبادت صرف اللہ کی. اور عبادت کیسی, عبادت محمد جیسی صلی اللہ علیہ وسلم. پورا دین سمجھ کر کے آ گیا ہے ان دو سوالوں میں. سوال کو پھر سے دوہرا رہا ہوں. پہلا سوال ہے من تعبد, عبادت کس کی, دوسرا سوال ہے وہ کیف تعبد، عبادت کیسی؟ پہلے سوال کا جواب ہے عبادت صرف اللہ کی، اور دوسرے سوال کا جواب ہے عبادت محمد جیسی صلی اللہ علیہ وسلم. پہلے سوال کے جواب کی تفصیل کی طرف ہم آتے ہیں. عبادت کس کی؟ عبادت صرف اللہ کی، اسی کا نام توحید ہے. صرف اللہ ہی کی عبادت کی جائے، عبادت کو اسی کے لیے خاص کر دیا جائے، اسی کو توحید کہتے ہیں. توحید سب سے بڑا عدل ہے، اور اس کے بالمقابل شرک سب سے بڑا ظلم ہے. اور یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ شیطان کی سب سے بڑی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ انسان کو شرک میں مبتلا کر دے. جب اللہ نے اسے راد درگاہ کیا تو جانتے ہیں کہ اس نے اللہ کے سامنے کیا دعویٰ کیا تھا؟ دعویٰ یہ کیا تھا کہ تو نے مجھے راد درگاہ کر دیا، لیکن میں اکیلا جہنم میں نہیں آؤں گا، بلکہ میں اپنی پوری قوت لگا دوں گا، پورا زور لگا دوں گا، پوری انرجی صرف کر دوں گا، اور میں اپنے ساتھ اولاد آدم کی کثیر تعداد لے کر جہنم میں آؤں گا. اس نے کہا تھا سورہ آراف میں، اس کا یہ دعویٰ مذکور ہے، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. میں آدم کی اولاد کے آگے سے حملہ کروں گا، پیچھے سے حملہ کروں گا، دائیں سے حملہ کروں گا، بائیں سے حملہ کروں گا، اور اولاد آدم کی اکثریت کو میں شکر گزار نہیں رہنے دوں گا. تو ان میں سے اکثریت کو شکر گزار نہیں پائے گا. یہاں شکر گزار کی تفسیر شاکرین کی تفسیر مفسرین نے موحدین سے کی ہے، یعنی اکثریت کو تو موحد نہیں پائے گا، اس لیے کہ میں پورا زور لگا دوں گا انہیں مشرک بنانے. اللہ تعالیٰ نے سورہ سبا میں ارشاد فرمایا کہ شیطان نے اس وقت جو دعویٰ کیا تھا وہ دعویٰ گمان کی حد میں تھا، لیکن اس نے اپنے گمان کو سچ کر دکھایا. اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. شیطان نے، ابلیس نے اپنے گمان کو سچ کر دکھایا تو انسانوں کی پوری اکثریت اس کی اتباع میں لگ گئی، اس کے پیچھے چل پڑی. إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، ہاں مومنین کا ایک گروہ اس کے دام فریب میں نہیں آیا، بقیہ اولاد آدم کی اکثریت اس کے پیچھے چل پڑی. آج آپ دیکھیں کہ انسانیت کی اکثریت، اولاد آدم کی اکثریت شرک کی غلاظت میں گری ہوئی ہے، دھڑلے کے ساتھ شرک کا ارتکاب کرتی ہے. اسی کی طرف اللہ نے اشارہ فرمایا ہے کہ ابلیس نے اپنے گمان کو سچ کر دکھایا تو تمام لوگ اس کے پیچھے چل پڑے سوائے مومنین کی ایک جماعت کے۔ بہت تھوڑے لوگ ہیں جن کے پاس توحید خالص موجود ہے، ورنہ سب کے سب شرک کی غلاظت میں گر چکے ہیں۔ اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا پاپ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ مشرک کو نہیں بخشے گا، اس کے علاوہ جس بھی گناہ کے مرتکب کو بخشنا چاہے بخش دے گا، لیکن مشرک کو کبھی نہیں بخشے گا۔ ایک جگہ فرمایا، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ وماواہ النار وما للظالمین من انصار، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے، اور ایسے آدمی کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ اور ایک دفعہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا گیا، لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر بفرض محال ہے میرے رسول آپ بھی شرک کریں تو آپ کے بھی سارے اعمال رائے گا ہو جائیں گے، آپ کے سارے اعمال اکارت ہو جائیں گے، اور آپ گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو شیطان کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ انسانوں کو شرک میں مبتلا کر دے۔ اور جب شیطان یہ دیکھتا ہے ایسی جگہوں پر کیوں پروگرام رکھتے ہیں، اسے اتنا ڈسٹربینس ہے، پیچھے چلا رہے، دائیں چلا رہے، بائیں چلا رہے، اور گانا تو گانا نہیں، کچھ بھی گاتے رہو، بڑا ڈسٹربینس ہوتا ہے۔ ایسی جگہوں پر میں تقریر کر ہی نہیں پاتا، مجھے مکمل ایک سوئی چاہیے دماغ کے لیے۔ ایسی جگہوں پر پروگرام مت رکھا کیجیے جہاں پر لوگوں کو کوئی شعور نہ ہو کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ابلیس کی، شیطان کی ساری کوشش یہ ہوتی ہے کہ انسان کسی طرح شرک میں مبتلا ہو جائے، اور جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ آدمی شرک میں مبتلا نہیں ہوگا تو اب اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح اس کو بدعت میں مبتلا کر دے، اور بدعت بھی انتہائی خطرناک چیز ہے، شرک سے کسی بھی طرح کم نہیں ہے۔ اس سلسلے میں میں بخاری شریف کی ایک روایت پہلے پیش کر دوں تاکہ بدعت کی شناعت اور قباحت بالکل واضح ہو جائے۔ حدیث اس طرح ہے، حدثنا عاصم قال قلت لأنس رضی اللہ تعالی عنہ احرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، قال نعم، ما بین کذا الى کذا لا یقطع شجرها من احدث فیها حدثا فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، قال عاصم فاخبرنی موسی بن انس انہو قال او آوا محدثا، رواہ البخاری فی کتاب الاعتصام، امام بخاری اس حدیث کو کتاب الاعتصام میں لائے۔ حضرت انس سے حضرت عاصم نے پوچھا کہ بتائیے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کو محترم قرار دیا ہے، حرام قرار دیا ہے؟ تو حضرت انس نے فرمانا، ہاں، یہاں سے لے کر کے یہاں تک کا جو ایریا ہے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے، جیسے خانہ کعبہ کو اللہ تبارک و تعالی نے حرام قرار دیا ہے۔